dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 4 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Powoli kończy się niedziela wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego, czyli najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie. W ramach Nowego Ładu zmiany w edukacji będą wprowadzane ewolucyjnie, zapowiada minister edukacji. Na pokładzie tureckiego samolotu, który wylądował na lotnisku na warszawskim Okęciu, nie wykryto materiałów niebezpiecznych. Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie. O wielkanocnym wymiarze człowieczeństwa w sztuce mówiła w programie Pierwszym Polskiego Radia historyk sztuki Justyna Napiórkowska. Taką olbrzymią siłą tych motywów, tak różnorodnych, pochodzących też z różnych epok, jest ten wspólny łącznik, mianowicie człowieczeństwo, które jest takim kluczem i łącznikiem, gdzie łączy się to, co transcendentne, co przekracza nasze ludzkie doświadczenie i także ludzką możliwość zrozumienia, i człowieczeństwo, właśnie ukazane przez artystów różnych epok w różnych kontekstach. Korzenie Wielkanocy sięgają żydowskiej Paschy obchodzonej na pamiątkę wyjścia ludu Izraela z niewoli egipskiej i przejścia przez Morze Czerwone. Chrześcijanie obchodzą nową Paschę, świętując przyjście Jezusa ze śmierci do życia oraz Jego zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. W ramach Nowego Ładu zmiany w edukacji będą wprowadzane stopniowo, mówi minister edukacji. Przemysław Czarnek podkreślił w rozmowie w TVP Info, że znajdą się w nim również nowe sposoby nauczania. Edukacji i szkolnictwu wyższemu jest poświęcone wiele w tym Nowym Ładzie. Wiele bardzo ciekawych propozycji, nie tylko dotyczących inwestycji tych materialnych w infrastrukturę szkolną, to też i to będzie bardzo duży zastrzyk, natomiast to są również informacje dotyczące właśnie nowych sposobów nauczania. Wszystko oczywiście, tak jak to robimy, ewolucyjnie, nie rewolucyjnie. Szkoła nie jest miejscem, gdzie można by dokonywać jakiejkolwiek rewolucji. Przemysław Czarnek dodał, że założenia Nowego Ładu zostaną przedstawione, gdy uspokoi się sytuacja epidemiczna. Na pokładzie samolotu, który wylądował na lotnisku na warszawskim Okęciu, nie wykryto materiałów niebezpiecznych. Jak powiedziała rzeczniczka komendanta nadwiślańskiego oddziału Straży Granicznej, Dagmara Bielec-Janas, służby zakończyły przeszukiwanie samolotu. Zakończyły się czynności pirotechniczne na pokładzie samolotu Turkish Airlines lecącego w Istanbul, na którym z naszych informacji miała być rzekomo podłożona bomba. Pirotechnicy Straży Granicznej po dokładnym sprawdzeniu zarówno pokładu samolotu, jak i bagaży nie ujawnili żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Wcześniej służby dyżurne Straży Granicznej otrzymały informację, że na pokładzie lotu z tureckiego Stambułu jest ładunek wybuchowy. W Nowym Jorku obowiązują ciągle ograniczenia i restrykcje spowodowane pandemią. Na ulicach nie widać świątecznej atmosfery, ale w kościołach odbywają się nabożeństwa z ograniczoną liczbą wiernych. W polskiej dzielnicy na Greenpointzie przez cały tydzień było świątecznie. Sklepy ozdobiono kolorowymi palmami, pisankami i kwiatami, a do polskich sklepów na zakupy, na wielkanocne śniadanie przyjeżdżali polonusi z odległych dzielnic. Wielkanoc to nadzieja na lepszą przyszłość, mówili stojąc w kolejce po tradycyjne mazurki. Święta mają dla mnie bardzo dużo znaczenie. Spotkać się z rodziną, spędzić czas z rodziną, żeby się cieszyć tym, że jesteśmy zdrowi. Chrystus zmartwychwstał, cieszmy się wszyscy i miejmy nadzieję, że będziemy odnowieni i będzie nam lepiej. Większość rodaków spędza Wielkanoc w rodzinnym gronie. Z powodu restrykcji nie odbędzie się w tym roku tradycyjne spotkanie Polonii pod pomnikiem Władysława Jagieły w Central Parku. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek wielkanocny będzie pochmurny, a na drogach miejscami może być ślisko. Od rana strefa frontu z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem będzie na północnym zachodzie kraju, a do południa nas uniesie nad północno-wschodnią i centralną Polskę. Wraz z frontem będzie przemieszczała się strefa opadów deszczu, które stopniowo będą przechodziły w deszcz ze śniegiem i śnieg. Na południu od 10 do 14 stopni, a na północy od 4 do 8. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Uwaga! Po raz kolejny Radiowa Czwórka szuka nieprzeciętnych. Jeśli znają Państwo ludzi, którzy pomagają innym, mają nietypowe zainteresowania i których można określić mianem wyjątkowych, koniecznie zgłoście ich do plebiscytu Nieprzeciętni 2021. Szukamy nieprzeciętnych między 18 a 35 rokiem życia. Na kandydatury czekamy do 18 kwietnia. Zgłoszenia można przesyłać na adres nieprzeciętni@polskieradio.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I punktualnie 5 minut i 5 sekund po 23 na trójkowym zegarze. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. Trzecia godzina naszego spotkania po bardzo jasnej stronie mocy 4 kwietnia tego nowego roku. Dopiero co chwilę temu, 29 marca wypadał w tym roku 88 dzień roku, a to oznacza, że tego dnia obchodziliśmy dzięki Nilsowi Framowi na całym świecie Piano Day, czyli celebrację fortepianu i pianina. Akurat niestety nałożyło nam się to na 700. wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce tydzień temu dokładnie, z 28 marca. Stąd proszę mi wybaczyć, ale przesunęliśmy troszeczkę Piano Day, przynajmniej ja przesunęłam Piano Day dla Państwa. I dzisiaj ostatnia godzina naszego spotkania po jasnej stronie mocy. No przecież piękniej ułożyć się nie mogło. Poświęcona będzie właśnie 88 klawiszom. Och, jakie one piękne. La performance, c'est de faire une chose que je pense n'avoir pas fait depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire de toucher au piano classique. Et je vais essayer de pas trop massacrer la valse de l'adieu de Chopin. Przecież inaczej zacząć nie mogliśmy. Serge Gainsbourg grający Chopina, nagranie z 62 roku. Proszę sobie przygotować słuchawki, światło zdecydowanie przygasić, jeżeli oczywiście tylko Państwo mogą, i wsłuchać się w dźwięki tego jedynego, absolutnie niezastąpionego instrumentu. Thank you. Prawda, że wiosennie się pięknie zrobiło. To Olafur Arnalds i Anis Sara Ott. I oczywiście, że muzyka Fryderyka Chopina, bo tak musieliśmy zacząć, nie inaczej. Ale troszkę też jedną nogą na Islandii, którą bardzo ciepło pozdrawiam. Wiem, że państwo teraz na Islandii słuchają. Czy tam jest cieplej niż w Warszawie w tej chwili? Słyszałam, że nawet całkiem tak. Po raz ostatni ciepłe pozdrowienia i dziękuję za wszystkie wiadomości, a może nie po raz ostatni, dziękuję za wszystkie wiadomości i wszystkie komentarze. csm@polskieradio.pl, adres mailowy działa, co słychać? O, bardzo dziękuję pani Doroto, pierwsza godzina cudna, druga godzina cudniejsza, trzecia godzina najcudniejsza, 88 klawiszy zawsze i o każdej porze. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję raz jeszcze za wszystkie maile. Przyczajona w eterze, ciemna strona mocy w Trójce, to na znanym portalu społecznościowym, a adres, jak mówiłam, bez zmian, csm@polskieradio.pl. Dziękuję, że państwo są po drugiej stronie. Nils Fram. Thank you. Nils Fram z albumu Solo, wydanego w 2015 roku. A ja bardzo ciepło pozdrawiam panią Beatę i pana Wacława, którzy dzisiaj obchodzą 33-lecie rocznicy ślubu. Raz po ciemnej, raz po jasnej, ale nadal razem. Thank you. ¿Cuándo? Radiant City i Johan Johansson, oczywiście. A wcześniej Max Richter on the Turning World. Tak się zastanawiam, gdzie państwa ta muzyka zabiera. W jakie wycieczki państwo razem z tą muzyką się wybierają? Może nawet i po ciemku. Ryuichi Sakamoto, Bahata. Thank you. Ryuichi Sakamoto. Nie wyobrażam sobie świata bez fortepianu, wiolonczeli i skrzypiec. Tak, to te trzy instrumenty muszą istnieć po prostu. A na pewno do lepszego świata, takiego bez pojęć izolacja czy kwarantanna, zamykamy oczy i jest bliskość namacalna. Dziękuję pani Renato za ten piękny komentarz. Dzisiaj nie powinno zabraknąć muzyki Jana Sebastiana Bacha. Państwo na pewno się spodziewają, że ona nam się pojawi. Szczególnie, że 31 marca obchodzilibyśmy, no w sumie obchodziliśmy, jego urodziny. No to musi nam pięknie zabrzmieć i to oczywiście w wykonaniu Glenna Goulda. mistrz interpretacji muzyki barokowej Glenn Gould. No, do usłyszenia mam jeszcze dla Państwa oczywiście, że Fryderyka Chopina. W lany poniedziałek przywita się z Państwem Wojtek Kosowski. Tuż po północy Aleksandra Kaczkowska. Pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Zostawiam Państwa z Maciejem Załęckim za konsoletą, a my słyszymy się we wtorek w tonacji w środę w trzech wymiarach gitary w zastępstwie za Piotra Barona i w czwartek po zachodzie słońca.